Radio 1. Pieter Jan Hagens. Oekraïne heeft in 2 maanden tijd 11 dorpen heroverd op de Russen. Het tegenoffensief, het kent wat succesjes. Toch lijken de Russen de verdediging beter op orde te hebben dan tijdens eerdere tegenoffensieven. We spreken het zometeen met oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Zometeen na het NOS Nieuws. Katrien Straatman. Pierre van Hooijdonk gaat excuses aanbieden voor wat hij heeft gezegd over Ajax-trainer Maurice Steijn. In het programma Studio Voetbal zei Van Hooijdonk, nadat hem werd gevraagd waarom hij Steijn een slechte trainer van NAC vond, het volgende. Omdat hij in de tijd van NAC een luie trainer was. En dan bedoel ik 3-4 dagen de spelers vrijgeven. En dan ga ik me om glad ijs begeven, maar duistere deeltjes sluiten. Steijn eiste excuses daarvoor en die gaat Van Hooijdonk nu toch aanbieden. Of daarmee het kort geding van de baan is dat de advocaat van Steijn had aangekondigd, is niet duidelijk. Van Hooijdonk is zelf sinds vorig jaar lid van de Raad van Commissarissen bij NAC. De recreatieplas bij Dordrecht, vlakbij chemisch bedrijf Gemoers, blijft voorlopig dicht voor zwemmers. Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat de concentratie PFAS in de plas voor kinderen gevaarlijk kan zijn. Gemoers loosde de kankerverwekkende stof jarenlang in het water. Het RIVM benadrukt dat het pas gevaarlijk kan worden als een zwemmer veel water binnenkrijgt. Toch hebben de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht uit voorzorg besloten tot verlenging van het negatief zwemadvies voor de recreatieplas. Correspondent Eva Hartog is Rusland uitgezet. Haar visum werd niet verlengd. Eva Hartog werkt voor verschillende media als De Groene Amsterdammer en Politico. Ze was een van de laatste Nederlandse journalisten in Rusland. 5 PSV-fans zijn in Oostenrijk opgepakt wegens mishandeling. Na de wedstrijd tegen Sturm Graz zouden ze een man van 32 hebben geschopt en geslagen. Het slachtoffer ligt ernstig gewond in het ziekenhuis en heeft aangifte gedaan. En mogelijk is het lichaam gevonden van de zwemmer die vorige week donderdag bij Vlissingen vermist raakte. Volgens de politie had iemand op de veerboot het lichaam zien drijven en werd daarop een zoektocht ingezet. Aan het eind van de ochtend werd het lichaam gevonden en geborgen. Op de halve finale van het WK voetbal heeft Engeland Australië met 3-1 uitgeschakeld. En daarmee is Sarina Wiegman de eerste bondscoach die met 2 verschillende landen een WK-finale haalt. Dat lukte haar in 2019 met Nederland en nu dus ook met Engeland. Wiegman kan het nog niet helemaal geloven. Het is wel een beetje een sprookje. De laatste op de Olympische Spelen na hebben we steeds de finale gehaald. Eerst met Nederland en nu met Engeland. Ja, ik besef me heel goed dat dat heel bijzonder is. Hoe groot is de kans dat je finales haalt? Ook al ben je favoriet. Als je kijkt op dit toernooi, hoeveel teams zelfs in de poolfase zijn uitgeschakeld. En echt hele goede teams. Dan maakt dat eigenlijk nog bijzonderder. Al dus Sarina Wiegman. De WK-finale is zondag om 12 uur en Engeland neemt het dan op tegen Spanje. PSV heeft Jerry Schouten binnengehaald. De middenvelder komt over van het Italiaanse Bologna en tekent een 5-jarig contract. PSV betaalt naar verluid een bedrag van 12 miljoen euro exclusief bonussen aan Bologna. Schouten wordt gezien als mogelijke vervanger van Ibrahim Sangaré, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van meerdere buitenlandse topclubs. Het weer nog. Zon en wolken met vooral in Limburg kans op een enkele bui. Morgen meer bewolking en in het oosten lokaal een buitje. In het westen ook periode met zon. En met maximaal van rond de 23 graden is het iets frisser dan vandaag. En hoe druk is het eigenlijk al op de weg? Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, er staat in totaal zo'n 80 kilometer file. We kunnen nog niet echt spreken van een avondspits, maar het wordt geleidelijk aan wel drukker nu. Bovendien staan er een paar kapotte auto's stil op de rijbaan die veroorzaken extra vertraging. Zoals nu op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de A50 vanuit Oss tussen Renkum en knooppunt Waterberg. 8 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Lexmond 7 kilometer file met een half uur vertraging. Er staat een kapotte bus stil die blokkeert de rechte rijstrook. Verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden via knooppunt Deil over de A2 en de A15. En omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel vanwege werkzaamheden staan in de file op de N217 bij Maasdam in beide richtingen. Het oponthoud kan oplopen tot een half uur. Rippen piano's. Nieuw voor nog geen 3000 euro. Exclusief bij Bol Piano's. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goosens.nl. Goosens, eindelijk thuis. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Ontdek de final sale bij Goosens. Nu tot 70% korting op banken. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in VitaPro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Kom naar Hiswatermater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatermater.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Nederland werpt zich op de waterstofmarkt en sluit daarvoor ook deals met discutabele landen. Is dat wenselijk? En weer in het nieuws, de uitspraken van Van Hooijdonk. Lammert, jij checkt ze. Ja, nou ja, je weet, hè, Ajax-coach Stijn die spant een kort geding tegen hem aan, omdat Van Hooijdonk hem beschuldigt van schimmige deeltjes. Mm-hmm. Van Hooijdonk heeft inmiddels excuses aangeboden, maar zelfs als wat hij zei zou kloppen, zou er alsnog sprake kunnen zijn van smaad, wordt in het AD beweerd. Oké, nou, we horen dat straks in Feit of Fictie, of dat zo is dus. En nu eerst het Oekraïense offensief, het tegenoffensief. Dat boekt kleine succesjes. Eén vandaag. Pieter Jan Hagens. Stapje voor stapje verovert Oekraïne terrein op de Russen. Snel gaat het niet, maar het is wel degelijk een tegenoffensief. Wat zijn de laatste ontwikkelingen, Lammert? Ja, Oekraïne zou een plaats in de regio Donetsk hebben bevrijd. Die berichten zijn alleen wel lastig te controleren. En Rusland heeft nog niet op dat nieuws gereageerd. Het zou het 11e dorpje zijn dat de Oekraïners hebben veroverd sinds het begin van dit offensief. De Amerikaanse denktank ISW constateert dat Rusland zijn verdediging beter op orde heeft dan tijdens eerdere Oekraïnse offensieven, die wel in korte tijd voeren grote terreinwinst zorgde. Okay. We hebben contact met Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever. Hij is daar vaak geweest in Oekraïne en heeft ook daar op het slagveld het een en ander kunnen zien en kunnen meemaken. Hans-Jaap, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe slecht of goed gaat het nu naar jouw idee met dat tegenoffensief? Nou, het gaat natuurlijk op zich allemaal langzamer dan heel veel mensen in het begin van dat offensief hebben gedacht. De verwachtingen waren denk ik hoog gespannen. Omdat het natuurlijk een ander offensief is geweest, hè, in het najaar wat snel ging. Maar ik heb al eerder geloof ik gezegd, het succes van dat offensief heeft eigenlijk veroorzaakt ook dat het nu niet zo goed gaat. Toen waren de Russen nog niet zo ingegraven. Hè. Ze hadden natuurlijk net het land binnengekomen en grote gebieden veroverd. Maar die konden ze niet zo makkelijk verdedigen op dat moment als de gebieden die ze nu verdedigen. Want ze hebben maanden de tijd gehad om zich in te graven. En dat ingraven, dat gebeurt met zo ontzettend veel mijnen. De munitievoorraad bij de Russen, deels oude Sovjet-mijnen, zeg maar ook. Ja, die is enorm. Dat gaat echt om giga-aantallen. En die worden daar uitgebreid in de grond gestopt. En dat is een van de grote problemen tijdens dit offensief. Ja. Maar en dus daar niet snel overheen. Dus gaat het langzaam, meter voor meter. Precies, het is eigenlijk een heel arbeidsintensief karwei. En helaas ook een zeer bloedig karwei om te proberen op te trekken. Jij bent daar geweest ook. Daar in de buurt van Bakhmut bijvoorbeeld. Hoe zou jij op dit moment, voor zover je dat nu kan beoordelen hoor, het moreel beoordelen van de Oekraïnse soldaten? Ja, dat is nog steeds hoog, denk ik. Ik heb ook contact met militairen die op plekken zitten waar ik eigenlijk niet zelf naartoe kan. Maar dan kan ik wel nog met ze bellen of appen. Dus ik weet wel het een en ander wat er aan het front gebeurt en hoe de sfeer is. Er is wel veel frustratie. Ook door hogere mensen geuit, ook in het publiek en ook naar mij toe, over toch gebrek aan de juiste apparatuur. Want eigenlijk is natuurlijk, als je naar zo'n offensief kijkt, dan kun je nog steeds denken van ja, dat alle militaire boekjes zeggen, dat moet je niet doen als je niet grote luchtoverwicht hebt eigenlijk. En dat hebben natuurlijk de Oekraïners helemaal niet. Je hebt maar heel beperkt luchtoverwicht. En nou ja, dat lange afstandswapens, daar ontbreekt het nog aan. Die frustratie wordt vrij gauw geuit. Maar aan de andere kant, ja, je verdedigt je eigen land tegen een invasie. Het moreel is natuurlijk hoger dan aan de andere kant. Ja. Waar we natuurlijk veel van gezien hebben. Dat, Wat dat betreft ook, er is af en toe natuurlijk ook wel succes. Hè? Op dit moment ongeveer het 11e dorpje wat heroverd is sinds half juni. Nou, dat is toch betekenisvol. Er is ook succes, ook volgens die internationale denktank, ISW, bij Bakhmut van de Oekraïners. Hoe belangrijk is dat voor de militairen daar op de grond? Nou, dat is heel belangrijk. Maar ook zeggen die militairen op de grond nog steeds van ja, dat gaat heel langzaam met veel verliezen. En Oekraïne is daar heel voorzichtig in. Hè, want die doen het niet zoals de Russen het doen, waar je gewoon hele manschappen, hele troepen naar voren stuurt en je laat neermaaien wat heel veel gebeurd is. Er werd zelfs verbazing over uitgesproken door de militairen waar ik contact mee heb. Maar het is belangrijk dat er wel wat vordering natuurlijk gemaakt wordt. En wat waarschijnlijk. Ja, het is ook een klein beetje koffiedik kijken. Want er is propaganda ook omheen van wat er nou wel en niet gebeurt. Maar waar ze waarschijnlijk op inzetten op dit moment is gewoon het zoveel mogelijk uitschakelen van Russische artillerie. Want het is natuurlijk een artillerieoorlog. En als het niet eens lukt om die artilleriestukken te beschadigen, dan kun je ook wel de aanvoerlijn beschadigen. En waar munitie opgeslagen ligt, meestal iets verder van het front, want anders gaat alles in één keer de lucht in. En daar wordt heel veel op ingezet. Daar worden ook die wat iets langere afstandsraketten voor gebruikt. En als je dat lukt, dan kun je misien uiteindelijk wel vorderingen meer maken dan nu steeds tikken op de frontlinie. Maar goed, 11 dorpjes in die paar maanden tijd. Ik denk dan, dat moet ze toch tegenvallen. Dat is voor de moraal in Oekraïne toch ook niet goed. Of valt dat mee? Dat heb je wel. Nou, Oekraïne zeg je. Hè? Bij militairen ligt het toch vaak anders. Maar als je kijkt naar heel Oekraïne, zie ik toch wel steeds meer geluiden. Ook bij mijn laatste trip daar naartoe. Van mensen die de oorlog zelf ook moe zijn. En ook hoor je dan de geluiden die komen politiek incorrect zijn binnen Oekraïne. Dat mensen zeggen, ja, moeten we niet toch naar een deal gaan zoeken? Ja. Ook nog steeds mensen bezig, ook mannen die zeggen, ik wil het land verlaten. Hè? Dus helemaal niet aansluiten bij het leger, maar gewoon kijken, ik wil naar mijn familie in het buitenland. Hè? Dus minder strijdvaardig zijn eigenlijk. Die geluiden hoor je wel degelijk. Ja, de meerderheid, denk ik. Maar dat komt ook op natuurlijk. Mensen zijn ook natuurlijk moe na al die jaren. Of ja, het is het anderhalf jaar van deze grote invasie. Er was ook nog even wat ophef over. Hè? Omdat de adjunct van Jens Stoltenberg van de NAVO ook die optie in de mond genomen had. En niet dat hij zei dat het per se moest. Maar alleen al het feit dat de man daarover sprak, dat deed veel wenkbrauwen fronsen hier. Maar misschien ook in Oekraïne. De Russen dan even. Laten we eens even kijken naar de andere kant, Hans-Jaap. Boeken zij successen? Ja, er is wat druk op Kupiansk bijvoorbeeld. Hè. Daar hebben ook Oekraïners mensen uit een bepaalde regio een deel daar weggehaald. Omdat ze daar door de linies leken te gaan breken, de Russen. Nou ja, dat is nog niet helemaal groot aan de hand daar in ieder geval. Soms gaan de linies ook een beetje heen en weer. Maar dat is natuurlijk wel ook opmerkelijk. De Russen met zo'n groot leger, met zoveel wapens, zijn nog steeds niet in staat om zelf verder het land binnen te vechten. En dat is goed voor het moreel van de Oekraïnse troepen natuurlijk ook. Dat ze zien, we maken kleine vorderingen. We tikken op die linie en af en toe gebeurt er wat. Maar ja, als het heel stevig wordt dat je dat zou kunnen volhouden, dan is natuurlijk ook de vraag, hè, wie heeft er genoeg wapens om het vol te kunnen houden? Dan kun jij ook meter voor meter het land proberen te veroveren. Maar dan heb je het echt over een heel erg lange oorlog. Je zei af en toe gebeurt er wat in deze oorlog. Dat is de fase waar we nu in zitten. En niettemin kost dat het leven, of heeft dat het leven gekost, volgens de Verenigde Naties, aan 9400 mensen. En bijna 17.000 mensen zijn gewond geraakt. Ja, hoe zit het met de burgerslachtoffers? Dat gaat ook maar door, Hans-Jaap, dat die vallen. Is daar een stijging of een daling? Ja, nou kijk, als je in het begin van de oorlog was dat natuurlijk, ging dat massaler. Hè? Maar wat je nu ziet gebeuren is nog steeds dat in de steden die door Oekraïne heroverd zijn, dan kijk je bijvoorbeeld naar Gerson, dat daar gewoon natuurlijk, dan zou je van denken, dan ga je als burger niet zitten. En ik ken ook mensen die daar van vroeger woonden, ook een Nederlander die nu in Kiev zit, die daar toch eigenlijk alleen maar eventjes terug komt om te kijken, maar niet gaat wonen. Maar er wonen toch wel weer mensen. Er zijn mensen teruggegaan, ook omdat ze soms niet konden veroorloven om ergens anders te zitten. Of toch denken van ja, het is een soort roulette. We kijken wel of we niet, wel of niet geraakt worden. Maar dan vallen daar toch steeds weer de burgerslachtoffers. Ook omdat Rusland daarop inzet. Hè, op ook het blijven intimideren van plekken die zij zelf in handen willen hebben. Mm-hmm. Dus dat blijft gebeuren. Ja, Hans-Jaap. Overigens, in deze fase ook, de ontwikkelingen die zijn dus niet heel erg opvallend of geprononceerd. Jij als oorlogsverslaggever, ik zei het al, je bent er vaak geweest. Ga je er binnenkort weer naartoe eigenlijk? Ja, ik heb pas zitten tellen op vakantie eigenlijk. Van hoe vaak ben ik er nou geweest? Ik heb nu 9 trips gedaan. Ben wel weer van plan ook om terug te gaan. En alleen wil ik zelf soms ook denken, zal ik, jullie bellen mij nu dat ik bij een Afghaanse familie ben. Ik zou zelf ook alweer eens naar andere landen ook weer willen kijken. Want het blijft een vreselijk belangrijk conflict uiteraard. Oekraïne, het ligt ook dichter bij ons allemaal dan soms inderdaad problemen in andere landen. Maar ik kijk soms in mijn eentje naar de wereld en denk, ja, ik wil op meer plekken ook verslag doen. Ja, ik maar snap dat, ik. Ik kijk soms in mijn eentje naar de wereld, mooi gezegd. En nu dus bij een Afghaanse familie. Ook weer een heel verhaal eigenlijk. We zullen je er vast en zeker over spreken. Ik wens je veel succes bij het werk. Hans-Jaap Melissen, dank. Ja, en hoe zit dat dan, wat we straks gaan doen? Onze verslaggever Joris Kreugel, Lammert, die gaat zo meteen naar het huis... pardon, ik word het nu al ontroerd van... het huis van de liefdevolle vriendelijkheid. Oh, dat belooft wat. En dat huis zoekt trouwens nog bewoners. Nou, nee. Slijf over. Oké, zometeen. Eerst naar Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag. Ja, het belangrijkste probleem op de weg zien we nu op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar staat file tussen Hagestein en Lexmond, 7 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een kapotte bus stil en de rechterrijstrook is dicht. Omrijden verkeer vanuit Utrecht kan het beste omrijden vanaf knooppunt Evertingen via Deil over de A2 en de A15. Eén vandaag. Lammertje gaat verhuizen. Nou ja, want uitgerekend vandaag op de sterfdag van Elvis Presley staat Graceland te koop op Gunda. Grote wens, ja. Het is niet het echte landgoed in Memphis, maar een kopie van Elvis' huis dat in Breda staat. Maar ik belde natuurlijk direct makelaar Leslie de Ruiter van Christie's. Ja, we hadden dat natuurlijk wel getimed wanneer we dat zouden lanceren. En wat trouwens wel grappig is, dat die manager van hem, weet je wel, Colonel Parker, die kwam uit Breda, hè? Dus een Nederlander natuurlijk gewoon. Maar dat vonden wij wel iets leuks. Nou, je hebt gezien in die verkoopomschrijving hebben we natuurlijk ook ons nadrukkelijk laten inspireren door de songs van Elvis. Het is een heel bijzonder huis inderdaad. En bij Christie's hebben we wel vaker bijzondere huizen te koop. Alleen deze, met heel die eigenaar, dat is gewoon sowieso een heel flamboyante man. En ook veel besproken. Die heeft wel eens zijn dingetjes meegemaakt, zeg maar. Zijn dingetjes meegemaakt. Een interessante man, deze makelaar. Overigens, hij had het over Colonel Parker. Ja. En jij bent, misschien weten niet alle luisteraars dat, maar een van de allergrootste Elvis-fans die zo in Nederland rondlopen. En jij hebt met Babs Assing samen een podcast gemaakt over die Colonel Parker. Ja, dus ik wist wel dat hij uit Breda kwam. Precies. En wie die podcast nog niet gehoord heeft, die moet hem absoluut beluisteren, want die is geweldig. Goed, tot zover de reclame voor jou. Dankjewel. Zijn dingetjes meegemaakt. Die huidige eigenaar van dat landgoed van Elvis, Graceland. Wat bedoelt hij? Ja, dat is makelaarstijl, Pieter Jan. Een authentieke uitstraling betekent achterstallig onderhoud en flamboyant. En zijn dingetjes meegemaakt betekent in dit geval dat de eigenaar ervan beschuldigd werd door het OM de bouw van deze Graceland-kopie te hebben bekostigd met witwasgeld verkregen uit drugshandel. Maar dat is allemaal opgelost met de fiscus al, dus de makelaar. Details. Ik wil met dit weer natuurlijk vooral weten, zit Elvis beroemde gitaarvormige zwembad er ook bij? Nee, dat niet. Dat kan er nog wel in. Dat geven we nadrukkelijk als inspiratie mee naar een potentiële koper. Dat een leuk idee is. We zeggen, ja, dat moet je eigenlijk nog wel doen. Er zit wel een heel zwembad onder, maar dat heeft hij niet afgebouwd. Dus er zit een hele kelder onder. En daar is zeg maar een soort casco-zwembad. Ja, ik vind die makelaarstaal echt. Dat geven we nadrukkelijk als inspiratie mee aan de komende eigenaar. Ja. Ja, dat kun je toch niet verzinnen. Wat moet het Breda's Graceland kosten? Ja, 2,5 miljoen euro. Helaas net buiten mijn budget. En de makelaar verwacht ook eigenlijk niet dat er in Nederland nog zo'n grote Elvis-fan is die deze vraagprijs wel kan betalen. Dus zijn hoop is nu gevestigd op een rijke Amerikaan. In Amerika kan alles. Er zijn ook absoluut Amerikanen die kopen in Nederland. En met Christie's weten we daar alles van. Dus we hebben hem ook op de internationale markt gezet. En het zou dus zomaar kunnen dat er een buitenlandse koper aan de haal gaat. Want kijk, in de wereld van het grote geld, zeker internationaal, is 2,5 miljoen euro of 2,5 miljoen dollar is niet zoveel bij de rijken der aarde. En hoe leuk kan het dan zijn als je gewoon even zegt, joh, ik koop een boot. Die hebben ze meestal al. Die boot kost vaak veel meer dan 2,5 miljoen overigens. En ik koop ook nog even als hebbedingetje mijn Pierre Terre in Nederland. Daar heb ik gewoon de Dutch Graceland. Nou, dat kan zomaar gebeuren. Ja, zeg Lammert, dat zou dus betekenen dat dan een of andere rijke Amerikanen met jouw droomhuis in Breda vandoor. Ja, die het dan als hebbedingetje ziet en hier hooguit 3 weken per jaar dan is. Ja, kan ik dan geen huismeester worden of zo? Nou, dat lijkt me in ieder geval heel prettig, want zo'n Amerikaan, of welke nationaliteit die ook mogen hebben, onderschat ook Azië niet, hè, de Aziatische kopers, die worden graag ontzorgd. Dus ik zal jullie, als dat zich voordoet, zal ik jullie zeker met elkaar in contact brengen. Ja, ik ga vast dozen pakken. Ja, goed idee, man, goed idee. En dit moeten we natuurlijk even draaien. Ja, hè? Heel goed. Ja. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Suspicious Mind van de grote man, Elvis. Ja, nu gaan we door naar de reportage aan de rand van de snelweg bij Amsterdam namelijk. Daar woont een aantal mensen samen. In een woongemeenschap. En wat ze verbindt is dat ze aanhangers zijn van een boeddhistische beweging. Het is waar onze verslaggever Joris Kreugel deze week naar op zoek is. Mensen die om wat voor reden dan ook samenwonen. Paulien? Goeiedag. Dit is gewoon pal naast de snelweg in een flatgebouw. Nou hè, ja, inderdaad. Maar goed, het huis is gelukkig zo geïsoleerd dat je de snelweg niet hoort. Maar qua luchtvervuiling is het niet ideaal. Maar ja, het is wel een mooie plek. Sowieso. 5 slaapkamers en dan een grote woonkamer met open keuken. Welkom in... Oh, wacht even. Ik moet even mijn bril opdoen. Welkom in de Sue... Sue Bavana. Het huis van liefdevolle vriendelijkheid. Het is groot, zeg. Ja, het is heel groot. Ja. Dus je mag hier als gezin niet wonen, maar nee. Als woongroep wel. Is dit koop of is dat huur? Nee, dit is huur van een woningbouwvereniging. Dit is een slaapkamertje. Die staat op het moment leeg. Is iemand vertrokken? Ja, we woonden hier met z'n vijven. Er is best wel wat wisselingen in de loop der jaren. Dat mensen op een gegeven moment weer op zichzelf willen wonen, om wat voor reden dan ook. Dus nu zijn we wel op zoek naar nieuwe bewoners. Dus deze staat leeg inderdaad. En waarom is de bewoner vertrokken? Ook omdat haar ouders, dus dichter bij haar ouders, te gaan wonen ook. Geen ruzie? Nee, dat niet hoor. Nee, dat maken we hier niet. Dit huis bestaat nu 10 jaar. Wij zijn zeg maar verbonden aan Triratna. Dat is een boeddhistische beweging. Nou, het is voornamelijk de sangha, de vriendschappen die heel belangrijk zijn binnen de orde. En dat je elkaar helpt op je boeddhistische pad. Dus dat je los bent van alles, van je eigen ik, van je eigen patronen, van alles wat je maar vasthoudt en van je voorkeuren afkeren. En jullie wonen dan hier met elkaar. Is het dan ook zo van dat je dat ook moet aanhangen? Ja, dat je verbonden wil zijn aan Triratna. Of sowieso aan een boeddhistische levensstijl. Want we zijn altijd een Triratna-woongroep geweest. Dat is eigenlijk nu sinds kort een beetje aan het wegvallen. Omdat dus ordeleden verhuisd zijn. Wij zijn best wel een kleine organisatie in Nederland, hè, in Amsterdam. Binnen onze eigen organisatie helaas geen mensen die hier willen komen wonen. Om wat voor reden dan ook. Omdat ze getrouwd zijn of al ouder zijn. Of nou ja, het eigenlijk fijn vinden om op zichzelf te wonen. Ja, dus ze zijn moeilijk te vinden, ja. Dus we hebben op een gegeven moment een advertentie geplaatst op een woongroep.net. En daar zijn dan reacties op gekomen, waaronder ook nu Daphne bij ons aan het proeflogeren is voor een weekje. Ja, die zag ik net even voorbij spurten. Daar gaan we zo meteen even heen lopen. Ja, ja. Maar zij heeft helemaal geen boeddhistische achtergrond of iets. Dus het hoeft niet? Nee, het is liever wel. Liever wel, ja. Dat wordt nu dan toch een beetje anders, omdat zij daar helemaal geen achtergrond voor heeft. Dus het is echt wel noodzaak dat we hier met minstens 4 en het liefst 5 mensen hier wonen. Het is niet druk met 5 mensen. Ja, dat kan wel heel druk zijn, ja. Dat je dan een keer alleen thuis bent, die wordt dan wel heel erg klein. En uiteindelijk heeft iedereen daar toch wel behoefte aan om af en toe even een dagje gewoon lekker alleen thuis te zijn. Dat voelt toch ook weer anders. Denk je, ah, heerlijk. Ja, ja, dus je hebt echt je slaapkamer als privacyplek, zeg maar. Schuifpui gaat open. En dan hebben we een balkon. Plantjes, een tuinkabouter, een tuinhuisje staat er zelfs op. Ja, meditatie en hutje. Wil je die ook zien? Ja, die wil ik wel even zien, ja. Dit is de plek waar je je terugtrekt dan? Ja, klopt. Kussentjes. Het ruikt naar wierook. Ja. Kaarsje wordt aangestoken voor Boeddha. Dit is een klankschaaltje. En als we met elkaar mediteren, dan... De meditatie... Ja. En dan houdt één iemand, wie dat wil, de tijd in de gaten. Als we zeggen van nou, we gaan 3 kwartier mediteren. Dan hou ik bijvoorbeeld de tijd in de gaten. En dan is het 3 kwartier om. En dan is dat weer een teken dat de meditatie voorbij is. Hoi. Hoi. Jij bent eventueel nieuw hier in deze woongroep. Ja, ze moeten nog vergaderen of het officieel mag. Ja, er is een ballantagecommissie. Ja, ja, het moet sowieso van beide kanten klikken. Kom jij ook al uit een woongroep? Op dit moment niet, maar ik heb wel woongroepervaring. Ik denk dat het gezonder en mij gelukkiger zou maken om mijn leven meer te delen met mensen. Ik ben een week hier geweest, dit is mijn laatste dag. En ik merk meteen de verbinding en het samen eten en thuiskomen van werk. Even met elkaar kletsen, ontbijt samen, praten over het leven. Ja, dat is anders dan in een leeg huis komen. Was het dan ook eenzaamheid? Dat weet ik niet zozeer. Ik werk alleen, dus ik kan goed alleen zijn. Ik mis gewoon de warmte van mensen om me heen. Ja, misschien is het eenzaamheid. Het zou kunnen. Ja. Het beviel. Ja, zeker. Nog gelukkiger mens. We gaan het zien. Waar moet ze nou aan voldoen eigenlijk? Vooral aardig en lief zijn. Ja? Ja, dat je helemaal jezelf kan zijn bij de ander. Ja. Ja. Het gaat juist ook om die verbinding met elkaar. Dat je dat vindt in aspecten zoals samen koken, eten, eventueel samen mediteren. En dat je niet allemaal je eigen leven leidt. Zo van, oh, het is leuk hier. U hoorde het. Verslaggever Joris Kreugel die was in het huis van de liefdevolle vriendelijkheid. Straks, koopzondag lijkt voor de meesten van ons doodnormaal, maar dat is niet het geval in Hoeksche Waard. Daar wordt er hevig over gediscussieerd. Nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Katrien Straatman. In Litouwen worden 2 van de 6 grensovergangen met Belarus vrijdag gesloten. De Litouwse regering zegt dat dit is ingegeven door geopolitieke omstandigheden. Het was al bekend dat NAVO-lid Litouwen de grens met Belarus beter beveiligde sinds het Russische Wagner-huurlingenleger zich had gevestigd in Belarus vlakbij die grens. Pierre van Hooijdonk gaat excuses aanbieden voor zijn uitspraken over Ajax-trainer Maurice Stijn. Van Hooijdonk beschuldigde in Studio Voetbal Stijn van duistere deeltjes met bevriende zaakwaarnemers toen hij nog trainer was van NAC Breda. Of het kort geding dat de advocaat van Stijn had aangekondigd nu van de baan is, is nog niet duidelijk. 5 PSV-fans zijn in Oostenrijk opgepakt wegens mishandeling. Na de wedstrijd tegen Sturm Graz zouden ze een man van 32 hebben geschopt en geslagen. Het slachtoffer ligt ernstig gewond in het ziekenhuis en heeft aangifte gedaan. En in de recreatieplas Merwelanden in Dordrecht mag ook de komende tijd niet worden gezwommen. In de plas vlakbij chemisch bedrijf Gemoers werd eerder PFAS gevonden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de concentratie van die kankerverwekkende stoffen voor kinderen gevaarlijk kan zijn. Marco Verhoef, wat mogen we verwachten de komende dagen? Ja, op zich veel van hetzelfde. Dus vaak de zon, vaak ook aangename zomertemperatuur, hoewel het langzaam misschien wat broeierig begint te worden richting het weekeinde. En als er een buitje valt, dan zou dat moeten gebeuren in het oosten of zuidoosten van het land. Dat is nu een mogelijkheid. Dat is komende nacht een mogelijkheid. En morgenochtend en morgenmiddag eigenlijk ook wel. Morgen hebben we wat meer bewolking in het oosten, de meeste zon in het westen. En eigenlijk is dat ook hetzelfde als vandaag. Temperaturen zo 21 tot 25 graden. Vrijdag wordt het warmer, dan kan het 25 tot lokaal 29 graden worden. Met eerst zon, later meer sluierwolken. En in de nacht van zaterdag neemt dan de kans op een paar stevige onweersbuien toe van het zuidwesten uit. Zaterdagochtend ook nog buien, zaterdagmiddag van het zuidwesten uit juist de zon. En dan wordt het droog en zondag is dan een droge weekenddag met in het weekend temperaturen van gemiddeld zo'n 26 graden. Dankjewel. Naar Wijnand Zwaan tenslotte voor de verkeersinformatie. Er staat in totaal iets meer dan 100 kilometer file. Een paar files vallen op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heijnen Noordtunnel. Geldt ook voor de N217, Spijkenisse-Dordrecht in beide richtingen bij Maasdam, zo'n 20 minuten vertraging. Verder valt op de file op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Lexmond 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar stond een kapotte bus stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Pieter Jan Hagens. Eén Vandaag. Nederland werpt zich op de waterstofmarkt. Want dat Russisch gas, dat hebben we niet meer. En ook geen gas meer uit Groningen. Het kabinet wil natuurlijk toch zekerheid, Lammert. Ja, want Nederland wil voor 2030 zo'n 60% van zijn CO2-uitstoot door olie, kolen en gas afbouwen om aan de eisen van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Waterstof stoot geen CO2 uit. En demissionair minister Jette zei dan ook dit voorjaar dat waterstof een cruciale rol speelt in die energietransitie. Oké, ik weet niet hoe het met jou is, maar voor mij is dat een energievorm die nog met veel vragen omgeven is. Voor mij ook. Hoe zit dat precies? Ja. We hebben het erover met René Peters, energie-expert bij TNO. U houdt zich veel bezig met dat waterstof. Hartelijk welkom. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het eigenlijk? Kunt u dat even uitleggen? Ja, waterstof is een energiedrager, zoals dat ook die fossiele brandstoffen zijn, hè, gas en olie. Dus je kan het gebruiken om energie op te wekken, bijvoorbeeld voor verwarming, elektriciteitsopwekking. Maar je kan het ook gebruiken als een grondstof om producten te maken. En daarom is het een hele goed alternatief voor bijvoorbeeld aardgas, waar we langzaam vanaf willen. Ja. En wordt het in heel veel industriële processen eigenlijk al gebruikt. Maar in de toekomst hopelijk nog veel meer om op een duurzame manier onze industriële processen te draaien. Ja, ik begrijp wat u zegt, maar ik zie het spul nog niet helemaal voor me. Het is van water en van zuurstof gemaakt, toch? Het is omgekeerd. Je kunt het maken uit water. En dat is de groene manier van waterstofproductie. Want water bestaat inderdaad uit waterstof en zuurstof. Ja. En als je dus water splitst, H2O splitst, dan krijg je waterstof en zuurstof. Mm-hmm. Dus voor de productie van waterstof kun je water gebruiken. Okay. Je kan het ook nog een heleboel andere manieren produceren. Maar dit is de meest groene manier om het te doen. Maar er is heel veel elektriciteit voor nodig, toch? Ja, dat klopt. Er is heel veel elektriciteit nodig. Er is ook groene elektriciteit voor nodig. Hè? Want we moeten natuurlijk geen elektriciteit gebruiken wat je uit kolen of gas opwekt. Dat is het paard achter de wagen spannen. Maar op het moment dat je stroom gebruikt uit zonneparken bijvoorbeeld, of windparken op zee, ja, dan produceer je op een groene manier waterstof. En je hebt inderdaad best wel veel stroom daarvoor nodig. Ja. Maar we weten ook allemaal dat stroom steeds goedkoper wordt. We krijgen steeds meer zon en wind. We krijgen op sommige momenten zelfs te veel zon en wind. Hè, op een zonnige dag en een winderige dag. Dus dat betekent dat we op die momenten eigenlijk relatief goedkoop stroom produceren. En dus ook goedkoop waterstof zouden kunnen produceren. Op een groene manier. Ja, en die volumes nemen alleen maar toe in de toekomst. Maar ik hoor water, ik hoor zon, ik hoor wind. Allemaal gratis dingen. Waarom doen we dat dan nog niet? Ja. Nou, omdat je daar op dit moment nog best wel een duur apparaat voor nodig hebt. En dat heet een electrolyzer. Dat is het apparaat waarmee je dat water splitst in waterstof en zuurstof. En dat apparaat is op dit moment nog best duur om aan te schaffen. Ook nog niet heel erg groot. Op dit moment doen we het nog op kleine schaal. Dus schalen van in de orde van kilowatt, tientallen of honderden kilowatts. Maar we moeten naar megawatten en zelfs gigawatten in de toekomst. En daarvoor moet die apparatuur opgeschaald worden en ook nog goedkoper worden. Ja, ja. En dat proces, dat kost echt tijd. Ja, en dan nog even checken hier samen, Lammert, of we het nu snappen of niet. Je hebt dus waterstof op een gegeven moment. Ja. Je kunt het bijvoorbeeld uit water maken, heb ik begrepen. Ja, je hebt er een electrolyzer voor nodig. Ja, dat ging me al een ingewikkeld apparaat, denk ik. Maar waar laat je dat spul dan? Als je stel, je hebt die waterstof gemaakt. Ja. Heb jij enig idee? Nou ja, gewoon in de opslagvaten. In een vat, in een cilinder, drukcilinder. Hoe zit het, meneer Peters? Ja, nou, daar heb je wel gelijk een uitdaging te pakken. Want waterstof is niet het makkelijkste element om grootschalig op te slaan. Je moet het transporteren in pijpleidingen, net zoals je dat met gas doet. Maar het opslaan kan inderdaad in tanks, maar dan moet je het onder hogere druk doen. Dus denk je aan een paar honderd bar. En een grootschalige oplossing is het opslaan onder de grond in een waar we nu gasbergingen voor gebruiken. Bijvoorbeeld in een zoutcaverne of in een leeg gasveld. En daar zou Groningen een rol kunnen spelen, heb ik begrepen. Zeker. Hoe zit dat? Ja, en dan niet specifiek het gasveld Groningen, maar een zoutcaverne die in Groningen is, bij Zuidwending. Mm-hmm. Daar zijn op dit moment ook al zoutcavernes in gebruik voor bijvoorbeeld opslag van stikstof of aardgas. Maar in de toekomst zou je daar ook waterstof kunnen opslaan. En op die manier kun je eigenlijk bufferen, zodat je altijd leveringszekerheid hebt voor de klanten, voor de gebruikers van waterstof, ook als het een keer niet waait of als de zon niet schijnt. En dan krijg je geen aardbevingen door? Nee, want je stopt er waterstof in, maar je haalt het er ook weer uit. Dus het is niet zo, net als in het Groningenveld, dat je continu gas uit het veld haalt. Nou, je moet het natuurlijk zorgvuldig doen, maar de kans op aardbeving is een stuk minder dan bij normale gaswinning uit het Groningenveld. Ja. Nou, het klinkt als een fantastische manier om energie op te wekken, want het is natuurlijk schoon en zo. En als je gratis elektriciteit hebt, bij wijze van spreken van zon en wind, dan zou het allemaal natuurlijk goed kunnen. Maar er zitten nog veel technische uitdagingen aan, hoor ik u eigenlijk zeggen. Nou, willen we flink investeren in waterstof. Lammert zei het al, hè? Minister Jetten wil dat. Er is onder meer dat waterstof is onderdeel van de Tunesië migratiedeal. Wij investeren miljarden in Tunesië, hè, in verband met migranten, maar ook in verband met de levering van groene waterstof. Hoe ziet die deal eruit? Ja, dat zit zo dat we kunnen natuurlijk zelf waterstof produceren uit zon op land of wind op zee. Maar dat is waarschijnlijk niet voldoende voor de totale vraag van de industrie en de markt. En daarom moeten we ook waterstof gaan importeren. En dat, we hebben grote havens, hè, Rotterdam, Amsterdam, ook in Delfzijl. En de verwachting is dus dat we een deel, en dat kan misschien wel de helft zijn van onze waterstofvraag, zullen moeten gaan importeren. En een van de manieren om dat te doen is uit bijvoorbeeld landen waar hele goede zoncondities zijn, dus waar de zonnestroom extreem laag is. Dan moet je echt denken aan 1 of 2 cent per kilowattuur. Ja. En waar je dus ook heel goedkoop waterstof kan produceren. Maar dan zit je natuurlijk wel in een deal met een toch wat discutabel land, Tunesië. We hadden problemen met dat Russische gas. Willen we dat wel, zo'n deal met Tunesië? Wat denkt u, meneer Peters? Nou, dat is een heel goed punt. Je wil natuurlijk niet weer van één nieuw land afhankelijk zijn voor je energievoorziening, ook al is die duurzaam. En daarom moeten we niet alleen van Tunesië dit soort deals sluiten, maar ook andere landen die minder discutabel zijn. We hebben bijvoorbeeld al een deal met Spanje. Er wordt gesproken met Marokko. De koning is met de minister op bezoek geweest in Namibië, Zuid-Afrika. Er zijn heel veel landen die potentieel groene waterstof kunnen produceren. En als we de bron voldoende spreiden, dan maken we ons dus niet te veel afhankelijk van één land waar we inderdaad niet kritisch afhankelijk van willen zijn. Meneer Peters, een buitengewoon interessant onderwerp waar we met het grootste gemak tot 4 uur over zouden kunnen praten. Als het aan mij ligt, toch even één kort antwoord alsjeblieft. Want ja, we horen hier al jaren over waterstof, dat is het helemaal. En al jaren gebeurt er eigenlijk niks. Althans, voor de niet-kenner. Gaat dit het echt worden? Ja, nou, hele goede vraag. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat we het nodig hebben, want ons energiesysteem bestaat uit moleculen en elektronen. Nou, die elektronen die hebben we al groen, maar de groene moleculen, dat moet dan toch waarschijnlijk waterstof worden of afgeleide producten. En we zien misschien voor de bühne nog niet zo heel veel, maar achter de schermen gebeurt er heel veel. Bijvoorbeeld Shell, die een grote investering neemt voor een waterstoffabriek in Rotterdam. Gasunie die pijpleidingen gaat aanleggen, te beginnen ook in Rotterdam. Dus gaat dit het worden, dan zegt u eigenlijk? Ja, zeker. Ja, het gaat het zeker worden. En de vraag is natuurlijk hoe de verhouding zal worden tussen de hoeveelheid elektronen, duurzame stroom en waterstof, die nodig is om in onze industrie te decarboniseren de komende 10 jaar. Heel hartelijk bedankt, René Peters van TNO over waterstof. Feit of fictie? Vandaag, Lammert, over die uitspraken van Pierre van Hooijdonk aan het adres van Ajax-coach Maurice Stijn. Ja, want Stijn spant namelijk een kort geding aan tegen de studiovoetbalanalist van Hooijdonk. Zei in de uitzending van afgelopen zondag namelijk dit over Stijn. En dan ga ik me om glad ijs begeven, maar duistere deeltjes sluiten. Met wie dan? Met bevriende makelaars. Over spelers? Ja. Met welke spelers? En dat komt toen allemaal, want de directeur van NAC, Dat was zijn vriend. Manders? Manders, ja. Ja, Stijn eiste voor vanmiddag 12 uur excuses. Die kwamen er niet, dus besloot hij over te gaan tot dat kort geding. Maar ja, iets meer dan een uur geleden zegt Van Hooijdonk dus wel dat hij met excuses gaat komen. En we weten nog niet wat dat voor het kort geding betekent. Nee, maar hij had het wel bij het juiste eind toen hij hier in dat fragment al zei, ik begeef mij op glad ijs. Hij wist het wel, dat hij eraan kwam. Ja. Oké, maar goed, feit of fictie, er is altijd een kernvraag ligt eraan ten grondslag. Wat gaan wij checken? Nou, in het vervolg hierop zei advocaat Peter Plas tegen het AD dat ook al klopt het wat Van Hooijdonk zegt, er alsnog sprake kan zijn van smaad. Dus dat gaan we checken. Oh, het verschil tussen smaad en laster komen we straks op. Ik ben er even stil van. Ja, ik snap het. Maar eerst hebben we een klein stukje geschiedenis van Jandran Blanco, clubwatcher van NAC Breda. Hij vertelt hoe die hele fete tussen Van Hooijdonk en Stijn ooit begon. In de tijd dat Maurice Stijn trainer was van NAC, 1 seizoen... Heeft hij Pierre van Hooijdonk gevraagd om hem bij te staan als assistenttrainer. Daar heeft hij voor bedankt. En terwijl de zoon van Pierre van Hooijdonk, Sidney van Hooijdonk, één van de spelers was waar Stijn mee werkte. Stijn vond Sidney van Hooijdonk niet goed genoeg voor NAC. Desondanks speelde hij regelmatig, was hij belangrijk voor het elftal. Maar zijn gaandeweg het seizoen, Stijn en de familie van Hooijdonk, gebrouilleerd geraakt met elkaar. Ja, het is net goede tijden, slechte tijden. Ja. Maar ze hebben dus ruzie vanwege de Van Hooijdonk's zoon. En dat is daarna erger geworden. Blanco noemt het een van de meest opmerkelijke fetes uit de recente Nederlandse voetbalgeschiedenis. Opmerkelijk is ook dat Van Hooijdonk nog steeds werkzaam is bij NAC. Hij is namelijk lid van de Raad van Commissarissen. Oké, nou jij bombardeert mij met feiten die ik als niet-voetbalkenner nu met graagte tot me neem. Nu dan het juridische gedeelte, smaad en laster, zei je? Ja, mediajurist Charlotte Meindersma vertelt ons even het verschil. Smaad gaat over dingen die waar zijn, over feitelijkheden. Waarmee je wel door het verspreiden daarvan iemands eer en goede naam aan wilt tasten. En bij laster doe je datzelfde. Dus ook het verspreiden met als doel om iemands eer en goede naam aan te tasten. Maar dan gaat het over iets waarvan je weet of zou moeten weten dat het niet waar is of waarschijnlijk niet waar is. Oké, dus smaad, daar is sprake van als je met feiten die op zich kloppen, probeert iemand toch te beschadigen. En daar zou hier dus volgens Plasman sprake van kunnen zijn. Ja, advocaat. Ja, nou, we legden het voor aan mediarechtadvocaat Benjamin van Werven. De gevolgen kunnen zijn dat je bijvoorbeeld moet gaan rectificeren of dat je de ander een schadevergoeding moet betalen voor de aantasting van zijn goede naam of reputatie. In Nederland is het niet zo dat er vaak hoge schadevergoedingen worden uitgekeerd, omdat het wordt gezien als een immateriële schade. En de rechter die is eigenlijk heel terughoudend om daar een aantasting van te zien of om daar een hoog bedrag aan vast te knopen. Oké, nou goed. Nou, het gaat er dus om dat Stijn, hè, de trainer, zegt van hier is sprake van smaad wat die Hooijdonk gedaan heeft. Ja. Zou dat kunnen? Nou, dat vroegen wij Charlotte Meindersma. Als het waar is en hij heeft het gezegd met het doel om de eer en goede naam aan te tasten van Stijn, dan zou het inderdaad smaad kunnen zijn. En kan die daar strafrechtelijk voor vervolgd worden? En het kan ook zo zijn dat als je een belangenafweging maakt tussen eer en goede naam en de vrijheid van meningsuiting van Van Hooijdonk, dat die zo'n civiele procedure met een kort geding zou mogen starten. Nou, dan is dat dus de conclusie, toch? Ja, het is te hopen dat die excuses afdoende zijn, want ook andere experts die we belden gaven aan dat de uitspraken van Van Hooijdonk inderdaad kunnen worden gezien als smaad. In de uitzending zei hij ook nog inderdaad dat hij zich op glad ijs begaf. Dat klopt, weten we nu. Het is een feit. Oké, dank je. En hier is Wijnand Zwaan met de verkeersinformatie. De meeste vertraging zien we op de wegen in Zuid-Holland en door omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel. Wat opvalt is de file op de A12, Utrecht richting Den Haag, bij tussen Woerden en Reewijk, 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. How many days could it take your life to finally start now, before you get the sign to go? Get up on your feet and just work the plow. You will always regret if you don't do it now. Maybe you can do something you didn't even know. So don't wait for the world, love, to be pushing you down. Chance it may just slip away. Wait for the world, love. Stank on the feet up. Don't ever let them take your words to say. Leave it to another day. Just wait for somebody who will come and try to save you. Nothing will ever get done. Maybe it feels like something that you're not up to. Maybe when I think it's all up to you, don't let it be something you've never begun. It may just slip away. Wait for the world, love. Stay on their feet up. Don't ever let them take your words to say. No, don't leave it to another day. You're all tied to your seat and why. You hold on to nothing when you need the inside out. Would really hate to see you trying to take the wrong way. Het is een debuutsingle uit 2009 in een nieuw jasje. Nederlandse singer-songwriter Bertolf. En het nummer heet Another Day. Winkelen op zondag. In veel gemeenten zijn supermarkten en bouwmarkten al 7 dagen per week open. Maar zeker in gemeenten met een gelovige bevolking mag er niet op zondag worden gewinkeld. Zo is dat bijvoorbeeld het geval in de gemeente Hoeksche Waard. Veel winkeliers willen daar zelf bepalen of ze op zondag opengaan of niet, want die dag betekent wel flinke extra omzet. Maar christelijke partijen lijken er mordicus op tegen. Een volksraadpleging onder de inwoners van Hoeksche Waard moet nu duidelijk maken of er een einde komt aan de zondagsrust al daar. Ik spreek erover door met Gerjan Nelen. Hij is fractievoorzitter voor de SGP in Hoeksche Waard. En Bram de Jong, hij is van de Detailhandelsraad Hoeksche Waard. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Nelen, uw partij, de SGP, zit ook in het gemeentebestuur. Het is een gevoelige kwestie in uw gemeente. En voor u ligt het, denk ik, vooral principieel, hè? Ja, dat klopt. Het is voor ons echt een principiële zaak. Waarin wij zeggen, de zondag die moeten we aan godsdienst besteden, zeggen wij. En dat is niet naar de winkels gaan en dergelijke. Het gaat overigens niet alleen over winkeltijden. Het gaat echt over hoe we kijken naar rust en activiteiten op zondag. Dus in de wat bredere context wordt er gekeken. Maar het is niet alleen principieel. Wij zien ook wel het maatschappelijke nut van de zondagsrust. Ja. Dus het is niet alleen een principieel punt. Nee, maar in uw eerste antwoord komt u, en ik geloof ook al in de eerste zin, met het woord godsdienst. Daar gaat het dus vooral om, denk ik, voor u. Kunt u dat dan ook wel opleggen aan mensen die er anders over denken? Nou, het gaat niet over opleggen. Ik wil met name de positieve kant benadrukken. Want het gaat hier inderdaad over godsdienst. Wij proberen politiek te bedrijven met Gods woord, de Bijbel als ons kompas. En dat gaat bij ons over geloof. En in de Bijbel staan veel beloftes. Zoals bijvoorbeeld dat de Heer Jezus is gestorven voor zondaren en opgestaan is. Maar er staan ook veel leefregels. En een aantal van die leefregels die zijn zo belangrijk dat ze in de 10 geboden staan. Dus de 10 belangrijkste. Hmm. En het 4e gebod daarvan gebiedt ons om de zondag te heiligen. Dus oftewel aan zondagsrust te doen. Ja. Dus het is niet zomaar een puntje. Nee, maar dat is natuurlijk iets wat deel uitmaakt van uw geloof. Want u hoeft toch niet naar die winkel als die open is in uw gemeente? Nee, dat klopt. Dat zal ik ook niet doen. Alleen, wij zijn onderdeel inderdaad van het gemeentebestuur. We zitten in de gemeenteraad. Wij proberen een achterban te vertegenwoordigen. En wat ik zeg, wij nemen de Bijbel als ons kompas. Dat is onze leidraad voor de politiek die we bedrijven. En daar komt het standpunt uit naar voren. Ja. Maar nog eventjes terug. Sorry dat ik u onderbreek. Maar even nog één stap terug. U zegt, wij willen niks opleggen aan andere mensen. Maar de 10 geboden die u noemt, die zijn leidend hier voor u. En dat is iets waar u in gelooft, maar andere mensen niet. Dus op het moment dat u op basis van die 10 geboden de winkels op zondag niet openlaat, dan heeft dat wel gevolgen voor andere mensen, toch? Ja, dat klopt. Dat heeft zeker gevolgen voor andere mensen. Zowel in minder positieve zin voor bepaalde groepen mensen als ook in positieve zin. Alleen het zit bij ons diep. En wij zeggen ook, het houden van Gods geboden, dat is voor iedereen goed. Dus niet alleen voor ons, of voor onze achterban, maar voor iedereen. Dus het is niet zozeer opleggen. Maar ik wil ook met name de positieve kant van zondagsrust benadrukken. Ik begrijp Want ook zeker maatschappelijk gezien heeft een rustpunt in de week, een dag vrij in de week, een dag met het gezin of met mensen in je omgeving, heeft gewoon waarde. Ja. Goed. Dat denkt u ook op basis van uw geloof dat dat voor andere mensen ook goed is. Bram de Jong van de Detailhandelraad Hoeksche Waard. Ja, u staat zeg maar de ondernemers bij, hè, in uw gemeente. Wat vindt u ervan? 1 dag in de week rust en tijd voor andere zaken dan dingen kopen. Dat is wat meneer Nelen graag wil. Ja, nee, dat vinden wij ook uitstekend. Wij zijn ook niet voor dat alle winkels open moeten. We zijn ervoor dat de ondernemers de mogelijkheid hebben. En ook ondernemers kunnen rust nemen en die kunnen ook op andere dagen hun zaak gesloten houden, wanneer dat voor hun het meest interessant is. Ja. Maar ja, zoals u ook al zegt, het komt er voor ons toch op neer dat een relatief kleine minderheid hier toch de wil oplegt aan de overgrote meerderheid in Hoeksche Waard. Ja, en daar bent jammer. Kunt u dat tegenhouden eigenlijk? Dat kan de heer Nelen kan dat tegenhouden. Als hij genoeg mensen in de gemeenteraad weten te overtuigen om mee te doen. Ja. Maar meneer Nelen die denkt er heel anders over, hè? Want die wil toch graag dat die winkels dichtgaan. Of dicht blijven in ieder geval op zondag. Laten we eens even kijken naar de winkeliers zelf, want over hen gaat het. Onze verslaggever Bart Hettema, ook van de televisie, die sprak met een van de ondernemers in de gemeente, Gabi van der Wegen. Zij heeft een winkel waar ze kampeerspullen verkoopt. Waarom vinden jullie zondag zo belangrijk? Omdat wij producten verkopen die een gezin aangaan. Dat je op zondag juist de tijd wil nemen om naar een mooie caravan te gaan kijken. Op zaterdag sta je misschien met je kinderen langs de zijlijn of kijk je naar de kinderen. En op zondag is het juist een mooie dag om rustig een mooi product uit te gaan zoeken. Ideale dag, meneer De Jong. Hoort u dit vaak van winkeliers? Ja, uiteraard. En je ziet ook gewoon dat er heel veel afvloeiing is naar omliggende gemeentes. Dus er vloeit heel veel werkgelegenheid en omzet vloeit er weg. Er zijn ook bedrijven die vertrekken daardoor. En bedrijven die niet naar de Hoekse Waard komen daardoor. Ja. Maar ja, dat zijn economische aspecten. Ja. Ja. Maar ja, ook democratisch gezien vinden wij toch dat een meerderheid van de inwoners die willen gewoon kunnen winkelen. En nogmaals, wij respecteren alle mensen van alle overtuigingen. En ook de SGP van Geert-Jan Nelen. Maar ja, wij verplichten niemand om op zondag boodschappen te gaan doen. Nee. Of op zondag naar een meubelboulevard te gaan. Wat u eigenlijk zegt, meneer De Jong, is dat u wilt dat de winkeliers, de ondernemers, zelf een keuze hebben of ze open of dicht gaan. En meneer Nelen van de SGP, zou dat niet eigenlijk heel logisch zijn? Nou, dit is wat nu gebeurt in het gesprek. Dat is wat vaak gebeurt. Het is, als je het aan een SGP'er vraagt, krijg je het wat meer principiële standpunten te horen. Niet verrassend. En als je het aan iemand anders vraagt, dan krijg je misschien wat meer het liberale standpunt te horen. Het standpunt van de Campolijf bijvoorbeeld is ons natuurlijk ook bekend. Alleen die raadpleging die dus nu is uitgezet, of die nu dus wordt geanalyseerd, ja, die probeert juist de stem daartussen te zoeken. Want hoe de een erover denkt, degene die voor is of degene die tegen is, dan blijf je tegenover elkaar staan, om het zo maar te zeggen. Ja. En door middel van die uitvoerige raadpleging proberen we te kijken van, joh, wat vindt men nou echt? Wat vinden de inwoners en de ondernemers nu echt? Zonder gelijk ja of nee. En op basis van welke argumenten? Oké, en even tot slot, want meneer Nelen, die raadpleging die komt er, die volksraadpleging in Hoekse Waard is uitgeschreven. In de herfst komt er een uitslag. Legt u zich bij die uitslag neer als een meerderheid van de inwoners zegt, wij willen winkelen op zondag? Nee, ik wens niet op de uitslag vooruit te lopen. Dat zullen we echt moeten bekijken. Okay. Want de uitslag gaat straks naar een inwonersforum. Ja, maar inwonersforum die moet zijn handen vrij hebben om een advies te geven aan de gemeenteraad. Oké, goed. Daar komen we niet veel verder mee. En ik denk trouwens ook in deze discussie niet, waarin een principieel standpunt tegenover een praktisch standpunt, de standpunten duidelijk zijn dus. Hartelijk dank niettemin Geert-Jan Nelen, SGP-fractievoorzitter in Hoekse Waard, en Bram De Jong van de detailhandel Hoekse Waard. Ja, Lammert, aan het eind van onze uitzending gekomen. Ja, zeg nou, jij. De val van het kabinet is niet alleen maar slecht nieuws, want de hertenbok uit het Dordtse hertenkamp Mark Merwestein kan zijn geluk niet op. Hij zal voorlopig niet worden gecastreerd. Doordat het voorgenomen verbod op het houden van herten van het kabinet nu in de ijskast staat, mag de bok in Dordrecht zijn ballen gewoon houden, schrijft de regionale omroep Rijnmond. En daar is hij blij mee, want de afgelopen weken zijn er in het kamp al 7 hertjes bijgekomen. Hoera, ik mag mijn ballen houden. Dank je, dit was één vandaag voor vandaag. Zometeen Marco Geitenberg hier, Geitenbeek, pardon, met Nieuws en Co. Nog een hele fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Het ging er zo hard aan toe. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Afschuwelijk voor de nabestaanden, maar ook voor de gegijzelden. Die dachten echt dat ze doodgingen. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. Deze week de gewelddadige Molukse acties in de jaren 70. De gijzelingsactie bracht in Assen veel schrik teweeg, mede doordat er vaak uit het provinciehuis werd geschoten. Ooggetuigen, de laatste Molukse gijzeling. Human, met de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Keukenkopers, opgelet. Onze zomercruise staat voor je klaar. Want het is Costa del Voordeel bij Keukenconcurrent. Wij hebben groot ingekocht. Daarmee garanderen wij de laagste prijs van Nederland. En jij kunt extra relaxen. Want wij komen jouw nieuwe keuken gratis monteren. Dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt, en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.